الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مزام الإسلام تتعنزى الليل دراسة لا قبل عشاء وأنزى كزمزية كوسو أحكام ذا قيام الليل أحكام ذا قيام الليل قيام الليل ndugu zangu waislamu maana yake ni kisimamo cha usiku na hii ni sunna muakkada kama maulamao walivyo zumzia sala hiyo ya usiku kutokana na hadithi mbalimbali ambazo zimekuja kueleza fadhila ya sala hiyo na tutakuja kueleza baadhi ya hadithi hizo lakini kwa leo inshallah tutazungumzia kuhusu baadhi ya adabu zinazofungamana na sala ya usiku baadhi ya adabu ambazo yatakiwa muislamu azitekeleze katika swala ya usiku ba'dhul adabi wal ahkami al muta'alliqati bihi an bi qiyami layl adabu ya kwanza yambaghi an yanwiya al muslimu 'inda nawmihi qiyama layl niyatan jazima anatakiwa muislamu akiwa hakuswali usiku akiwa hakuswali usiku mapema na akawa ni mwenye kulala kisha ndo amke basi alale na nia ya kuwa atakuwa ni mwenye kuamka usiku lakini ikiwa ameshaswali usiku mapema basi itakuwa anatakiwa alale na nia ya kuwa Allah mjalie aweze kuamka kwa wakati ili aweze kuwahi swala ya alfajiri. An Abi Darda radiyallahu anhu Abu Darda ampokea hadithi radiyallahu anhu akasema من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة وكان نومه صدقة عليه من ربه حديث لبوكيوة إمام النسائي ابن ماجه ابن خزيمة إسناد يكني صحيح kutoka kwa Abu Darda radhiallahu anhu anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man ata firashahu atakaye enda kwenye malazi yake wa huwa yanwi na akawa ananuia ayakuma kusimama fayusalli kisha awe ni mwenye kusali minalaili katika usiku sala ya usiku qiyamu layl faghalabatuhu ainuhu lakini usingizi ukamzidia akashindwa kuamka hata yusbiha mpaka akiamka ni asubuhi tayari kwa hivyo akawa tayari wakati wa swala ya usiku ya sunna ushapita umbakia wakati wa swala ya faradhi akawa hana budi isipokuwa ni kuswali swala ya faradhi kutiba lahu manawa ataandikiwa alichonuia wakana naumuhu sadaka na usingizi wake itakuwa ni sadaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mja wake huyo jambo lingine ambalo pia ni katika adabu za swala usiku istahabu lahu almudawamatu ala qiyami layl yapendekezwa na sunna kwa muislamu kudumu kwa swala usiku hadithi iliyopokewa na Aisha radhiallahu anha qalat alisema Aisha qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisema mtume rehma na amani ziwe juu yake خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله hata tamallu. Kima nasema kuwa jiwekeni matendo ambayo mtakuwa mnayafanya, yale ambayo mna uwezo ya kuyafanya na kudumu nayo kila siku. Fa wallahi, akaapa mtume na Allah akasema, wallahi la yamalu Allah, Allah hachoki kumwandikia mja wake thawabu katika yale matendo ambayo anayafanya, hata tamallu, mpaka mtakapokuwa nyinyi mmechoka sasa, mmeshindwa kuyafanya yale matendo. Kwa mnaposimama kuyafanya yale matendo itakuwa hamuandikiwi mema, lakini mnapoendelea pia Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuandikia yale mema. Wa anha, na pia Aisha radhiallahu anha aliulizwa suila an-nabiyu sallallahu alayhi wasallam, anasema Aisha kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa, ayu al-a'mali ahabu ila Allah, ni amal zipi ambazo zapendeza zaidi kwa Allah. Qala, akasema mtume kwa kujibu swali hilo, adwamuhu wa inqalla, ni ibada ambayo ni yenye kudumu hata kama ni chache. Kwa muislamu akiwa anajitahidi kuswali swala usiku hata kama ni raka chache tatu ama tano, na akawa na dumu, ni bora zaidi kuliko aswali tu kwa msimu wa Ramadhani peke yake alafu aache. Na ni makuruhu kuacha swala usiku, ni muislamu aswali kisha aje aache kabisa, kama ilivyo kawaida baadhi ya Waislamu. Tena sasa hivi wanakumbuka kuswali swala usiku qiyamul layl tarawih, lakini walikuwa wameacha kabisa mwaka mzima. Jambo hili ni jambo ambalo lachukiza zaidi, na muislamu hafai kuwa hivyo. Hadithi iliyopokewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, alisema Abdullah ibn Mas'ud, dhukira inda an-nabi sallallahu alayhi wasallam rajulun, kuna mwanaume alitajwa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, nama hata asbaha, ya kuwa alilala mpaka asubuhi kampata hakuamka. Hala, akasema mtume, dhaka rajulun, huyo ni mwanaume, bala shaitanu fi udhunaihi, shetani amemkojolea kwenye masikio yake mawili, au kala fi udhunihi, ama kwenye sikio yake moja. Kwa ina maana kuwa yule ambaye atakuwa hamki usiku, basi hii ina maana kuwa amekojolewa na shetani katika masikio yake mawili, ndio inakuwa sababu ya kuwa sasa ana uzito kuamka usiku na kuswali. Hivyo hivyo pia, ndugu zangu Waislamu, ni makruhu yule ambaye amezoea kuamka usiku kisha alafu aje aache kabisa tena hamki. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mtume rahma na amani zaji yake, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun mithla fulanin, usiwe mfano wa fulani, kana yaqumu al-laila, alikuwa akisimama usiku, fataraka qiyama al-laili, kisha kaacha kusimama usiku. Kwa mtume akawa anamtahadharisha swahaba wake ya kuwa asiwe hivyo, bali anatakiwa akiwa anasimama usiku basi ajitahidi kufanya ibada hiyo bila ya kuiacha. Miongoni mwa mambo ambayo yanapendekezwa kwa muislamu ni kuwa yeye akiwa ni mwenye kuswali swala ya usiku, basi ahimize mkewe waswali pamoja ikiwa ni nyumbani, na kama ni msikitini basi amuhimize pia mkewe ya kuwa aswali, ima aje na yeye msikitini ama mke abakie nyumbani aswali na yeye anakuja msikitini, kuliko kuwa mme ndo aswali peke yake na mke aswali. Jambo hili si zuri. Hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu qala, nasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi, rahimallahu, Allahum rahimu rajulan, mwanaume, qama min al-laili, atakayesimama usiku, fasalla, akaswali, wa aiqadha ahlahu, na kamsha mkewe, fa in abat, na ikiwa mke atakataa kuamka usiku kwa ajili ya usingizi, nadha fi wajhiha almaa, ananyunyiza kwenye uso wake maji ili yule usingize mtoke na amke waswali. Kisha Mtume akasema rahimallahu, Allah pia umrehemu imraatan, mwanamke, qamat, atakayekuwa ni mwenye kusimama, minalaili, katika usiku, fasallat, akasali, wa aiqadat zaujaha, na akamsha mmewe, fa in aba, nikiwa mme atakataa kuamka kwa ajili ya kuzidiwa na usingizi, nadhahat fi wajhihi almaa, akawa ni mwenye kunyunyiza kwenye uso wa mme wake maji ili mme wake amke. Kwa hivyo ina maana kuwa yule atakayekuwa ni mwenye kumhimiza mkewe wawe ni mwenye kuswali wote swala ya usiku, Allah umrehemu mme huyo. Na pia mke mwenye kumhimiza mmewe awe ni mwenye kuswali swala ya usiku, na yeye pia awe ni mwenye kuswali, basi huwa Allah namrehemu mke huyo. Na hadithi nyingine ipokewa na Abu Sa'id na Abu Huraira radhiallahu anhuma qala, wote wawili wamesema, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kuwa alisema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, idha ayqadha rajulu ahlahu min al-layli fa sallaya, ikiwa mwanamme atamsha mkewe usiku na wakaswali wote wawili, au salla rakaataini jami'an, ama wakaswali hata kama na raka mbili kwa pamoja, kutiba min adh-dhakirina Allah kathiran wadh-dhakirat, wataandikwa wote wawili mme na mke katika wale wenye kumtaja Allah kathiran kwa wingi, katika kundi la wanaume wenye kumtaja Allah kwa wingi, na mke huyo pia ataandikwa katika kundi la wanawake wenye kumtaja Allah kwa wingi. Na hiyo ni sifa njema kwa mtu kuandikwa kwenye kundi kama hilo. Naona tutaendelea inshallah kesho kuhusu kutaja baadhi ya adabu za usiku, za swala ya usiku. Kumalizia, kuna sunna ambayo huwa yatakiwa tuitekeleze katika swala ya witri, lakini naona baadhi yetu wanaghafilika kuitekeleza na labda wengine hawajui. Ni sunna ikiwa tumeswali swala ya witri katika ile raka ya mwisho kabisa baada ya kutoa salamu, kuinua sauti kwa kusema subhana almaliku alquddus, subhana almaliki alquddusi, kusema maneno haya subhana almaliki alquddus. Na pia unaweza ukazidisha ukasema rabbul malaikati wa ruh, subhana almaliki alquddus. Kwa hivyo, kwa kuwa labda watu jambo hili mara nyingi wanaghafilika, mi naomba maimamu wetu wa tarawih, yule atakayeswalisha witri, anapomaliza angalau aseme maneno haya, hata kama ni kwa sauti ambayo itakuwa ni kuinuka juu kidogo, ili wale maamuma ambao watakuwa wameghafilika waweze kukumbuka, kwa sababu ni sunna hii. Hadithi iliyopokewa na Ubay ibn Ka'b radhiallahu anhu qala, alisema fa idha autara, ani lama lima rawahu Ubay ibn Ka'b qala, fa idha autara qala, alikuwa akisali witri anasema subhana almalik alquddus wana abdi ibn abza wazada fi akhirihi wa rafa'a sawtahu fi fil akhirah, na alikuwa akinyanyua sauti yake katika mwisho wake, ani mwisho wa swala ya witri. Wa inda an-nasai, na katika sunan an-nasai hadithi ipi mpokewa, ya muddu biha sautahu wa yarfa'uhu, analikuwa akinyanyua sauti yake wakati wa kusema dhikri hii, alikuwa akinyanyua sauti yake. walauhu anyazida, lakini pia anaruhusiwa mwenye kusema ama mwenye kusoma dhikri hii azidishe, kama ilipokewa na imamu Ad-Darqutni kwa sanada ambayo ni sahih. Rabbul malaikati wa ruh, Rabbul malaikati wa ruh. Kwa hivyo unaweza kusema subhana al-malik al-quddus ukatosheka na hiyo, ama unaweza ukamalizia ukasema rabbil malaikati wa ruh. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo mara nyingi sisi huwa tunaghafilika, baadhi yetu wanasema, lakini wanasema pia kwa sauti ya chini, lakini sunna ni tuseme kwa sauti ya juu. Na jambo hili ni jambo ambalo tukisema itakuwa ndio wasiojua bila shaka watajua. Lakini sasa tunaposema kwa sauti ya juu, si kwa kuwa eti imam aseme alafu sisi turegelee, hapana. Kila mtu anasema kivyake. Hilo jambo pia ni muhimu, ili ndio watu wasiwe anasema sasa basi tutangoja imam au anasema kisha sisi tunaregelea, hapana. Ni kila mtu anasema kivyake. Hivyo ndio vile atakiwa. Kama vile zile takbira za Idi, huwa kila mtu anatakiwa pia alete peke yake, basi hii pia ni hivyo hivyo. Kila mtu anasema peke yake kivyake bila ya kusema utafata imam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.